Rég múlt idő, visszasírnád tőled, messze szálltok elmúlt pár nyár, a jó barátok ki tudja, merre járnak. Megmaradt nekem pár képed, mit sok magányos estéken nézed. Csak akkor volt a nagy ő, a szívemben gázolt. Hol volt, hova tűntek el az édes évek? Merre szállok jókor? A jó helyen veled úgy volt, mint a mesében. Merre szállok jókor, a jó helyen veled úgy.